อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการธรรมสักกชาในรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่23เมษายน2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม2ค่ำเดือน5ปีวอกนะคะซึ่งก็เป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่4ของเดือนเมษายนละก็จะขอนำท่านฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณแล้วก็ยังเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆแล้วก็มีท่านผู้ฟังและพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากมายทีเดียวสมัครมาอบรมกันอย่างเรียกว่าล้นหลามกันทุกเดือนเลยที่วัดป่าดอนไฮโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะก็มีคำถามของท่านผู้ใช้นามว่าคุณดุสิยานะเจ้าค่ะก็ได้เขียนถามคำถามมาอยู่เรียกว่าหลายคำถามแหละและพระอาจารย์ก็เคยนำตอบไปแล้วแต่ที่วันนี้ที่พระอาจารย์เมตตาจะหยิบยกมาตอบในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกชาในเช้าวันนี้ท่านก็เป็นคำถามที่คุณดุสิยาเขียนมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อโกรธมากๆนะเจ้าค่ะก็มักจะพูดแช่งคู่กรณีบอกขอให้ไม่ได้ผุดได้เกิดอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ อันนี้เราคงได้ยินกันบ่อยๆเลย แต่นี้คุณดุสิยาก็บอกว่าแต่จากการที่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเป้าหมายของธรรมะที่เราพยายามเพียรปฏิบัตินะเจ้าค่ะก็คือนิพพานคือทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกนะเจ้าค่ะ ดังนั้นเนี่ยการตายจากสองกรณีนี้ก็คือนิพพานกับการตายที่แจ้งว่าขอให้อย่าผุดอย่าเกิดอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะซึ่งอันแรกที่คำแช่งเนี่ยเราก็รู้กันโดยเรียกว่าตามเวอร์ดิ้งแล้วว่ามันทางลบอ่ะเจ้าค่ะ ไม่ ได้ผุดได้เกิดยังไม่ดีแน่ๆเลยแต่ทีนี้นิพพานเราก็คือไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเนี่ยมันถือเป็นสิ่งสูงสุดที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยทุกคนอยากปฏิบัติให้ไปถึงตรงนั้นนะเจ้าค่ะ ใช่แล้วถามว่าม ันต่างกันยังไงเจ้าค่ะการตายสองอย่างนี้ อันนี้เป็น ก็นิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ ประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าคำว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดการเกิดที่มันน่าจะดีเราก็ฉลองวันเกิดกันใช่ไหมพอ บอกว่าไม่ได้เกิดก็เลยคิดว่าจะไม่ดีทีนี้ตรงนี้เราก็เลยต้องมาทำความเข้าใจว่าเอาคำด่าก่อนเอาคำด่าก่อนที่ประเด็นที่คุณดุสิยาถามเนี่ยว่าด่ายังไงมันไม่ดีอยู่ละเนี่ยคำด่าไม่ว่าจะด้วยคำดีๆที่ประชดประชันแต่มาจากเจตนาที่จิตมันพุ่งไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยตรงนี้มันไม่ดีกับผู้ที่ด่าถูกไหมแล้วผู้ที่รับฟังคำด่านั้นถ้าบอกว่าเป็นลูกหลานหรือว่าเป็นคนที่จิตอาจจะยังไม่ได้รับการป้องกันได้เนี่ยพอได้ฟังคำด่ามันก็จะไม่ดีกับตัวเขา ค่ะ ดังนั้นพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยก็อย่าไปด่าลูกหลานตัวเองแบบแช่งช้าหักกระดูกเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าเป็นคนย่ายกันแล้วถ้าคนอายุมากผู้เฒ่าผู้แก่มีกำลังจิตสูงเนี่ยการไปทำอย่างนั้นมันยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ ่ ก็อย่าไปทำตรงนั้น ก็คืออาจจะเป็นไปตามปากใช่ไหมเจ้าคะที่แช่ง คือหมายถูกต้องอาจจะเป็นไปตามที่แช่งนั้นซึ่งมันไม่ดีเพราะว่าเจตนาเราพุ่งไปอย่างนี้เราดูที่เจตนาตรงนี้ถ้าเจตนาให้เขาได้ไม่ดีไม่ว่าด้วยคำพูดประชดประชันอย่างเงี้ยแหมขอให้มันได้ดีเธอว่าอย่างเงี้ยน ะ แต่ว่าจิตใจแบบโอ้ขอให้มันตกไม่ได้ผุดได้เกิดอย่างที่ว่าเนี่ยก็จะไม่ดีเพราะเจตนาไม่ดีพุ่งไป เจ้าค่ะ ทีนี้คำว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเนี่ยอันนี้เรามาเข้าใจความหมายของคนที่เขาด่าเนี่ยนะก็คือว่าให้คุณไปตกนรกหมกไหม้แล้วไม่ต้องได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นเทวดาอันนี้คือไม่ให้ไปเกิดในสุคติภูมิ เจ้าค่ะ อันนี้คือที่เข้าใจหมายความว่าอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบกับว่าคุณไปถูกขังคุกเนี่ยที่ขังคุกเนี่ยเป็นที่จองจำที่โอ้โหแย่มากอยู่แล้วเราก็เข้าใจกันนะอยู่ในคุกบางทีก็จะถูกทำร้ายบ้างถูกเสียเงินบ้างอะไรบ้าง ไม่มีอิสรภาพ ไม่มีอิสรภาพ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าถูกปล่อยออกมาอันนี้ก็คือดีใช่ไหมสำหรับคนที่ถูกจำคุก เจ้าค่ะ ทีนี้ในสังสารวัฏเนี่ยในระบบภพภูมิที่เราอยู่ในโลกเนี่ยมันจะมีสัตว์อยู่หลายประเภทประเภทที่ว่าเป็นเหมือนกับการถูกจองจำเนี่ยคือสัตว์นรก แล้วก็กําเนิดเดรัจฉานสัตว์นรกกับกําเนิดเดรัจฉานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการจองจําที่ปวดแสบเผ็ดร้อนเป็นอันตรายอย่างมากนะถ้าจะเปรียบเทียบกับการจองจําในเรือนจําอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ หรือว่าการจองจําด้วยเครื่องเช่นกุญแจมืออย่างเงี้ยกุญแจมือบางทีคุณก็สะดอกออกได้ใช่ไหม เจ้าค่ะ คุณไปขังคุกถูกจับขังคุกบางทีคุณก็แหกคุกได้หรือถ้าคุณตายในคุกเขาก็เอาคุณออกมาอยู่ดีแต่มันขังกันก็ชาตินี้ชาติเดียวแต่ถ้าคุณเป็นสัตว์นรกหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกขังอยู่ในความเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นไก่หรือเป็นหมาอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ที่วัดป่าดอยโศกก็จะมีหมามีไก่อยู่บ้าง เจ้าค ่ ะ ไก่เนี่ยมันก็จะยินดีความที่มันเป็นไก่มันจะยินดีด้วยความที่มันก็มีเศษอาหารพระกินบ้างหมามันก็จะยินดีความที่มันได้กินเศษอาหารที่พระกินเหลือแล้วบ้าง เจ้าค่ะ แล้วก็ความที่มันมีตัวเมียของมันมันก็จะยินดีแค่นี้แล้วพอด้วยความยินดีเนี่ยชาติต่อไปมันก็เกิดเป็นไก่อีกเกิดเป็นหมาอีก เจ้าค่ะ มันก็จะยินดีว่าโอ้ฉันก็มีอะไรกินแล้วฉันก็มีความสุขแบบนี้แต่มันไม่ได้เห็นถึงความไม่ดีของมันเช่นว่ามันจะต้องหนาวบ้างมันจะต้องถูกตัวอื่นกัดบ้างถูกทำร้ายบ้างความเป็นอายุสั้นบ้างความที่แบบอยู่กับดินไม่ได้มีอะไรที่มันจะดีคือมันไม่เห็นตรงนี้เลยแต่มันจะเห็นแต่ความลุ่มหลงพอใจในความเป็นของมันอย่างนั้น คือเป็นตัวตนของมันอย่างนั้นเป็นหมาเป็นไก่นะ มันก็จะมาเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่ตรงนี้ก็จะถูกจองจำถูกจองจำถูกล็อกอยู่ในภพเนี่ยหมาก็จะเกิดเป็นหมา500ชาติไปนี่คือจำนวนที่เขาใช้ไก่ก็จะเกิดเป็นไก่500ชาติไปนี่คือจำนวนที่เขาใช้ว่ามันก็จะยินดีพอใจในความเป็นอย่างนั้นอันนี้คือกรณีของสัตว์เดรัจฉานจะถูกล็อกด้วยอย่างนี ้เจ้าค่ะ ส่วนสัตว์นรกสัตว์นรกก็พอตายแล้วก็จะผุดเกิดขึ้นในนรกนั้นมันแย่กว่าสัตว์เดรัจฉานตรงที่ว่าสัตว์นรกเนี่ยมันจะไม่ได้มีเศษอาหารกินนะคือไม่ได้กินข้าวความสุขอย่างในความสุขของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคือมันได้กินเศษอาหารพระบ้างก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะ เจ้าค่ะ มันก็ยังคิดว่ามันสุขแล้วใช่ป่ะแต่ความสุขของสัตว์นรกเนี่ยกินอะไรอย่างงี้ไม่มีก็กินน้ําทองแดงหรือว่ากินก้อนเหล็กแดงอย่างงี้เป็นต้น เจ้าค่ะ แต่ความสุขของสัตว์นรกก็คือเวลาที่ไฟมันเบาลงหน่อยนึงอย่างเงี้ยคือถูกไฟไหม้อยู่บึ้มๆใช่ป่ะพอไฟมันอ่อนลงหน่อยนึงเค้าจะดีใจกันเยอะๆมากเลย ส ัตว์นรกมันจะดีใจแค่ตรงนี้แต่ความสุขของมันคือมันแย่กว่าอีกแล้วสมมติพอถูกเผาจนตายใช่ป่ะไอ้ด้วยกรรมที่ยังมีอยู่ก็ผุดเกิดขึ้นทันทีก็มาโดนไอ้ที่เผาเนี่ยต่อแต่จนกระทั่งตายแล้วก็ผุดเกิดขึ้นทันทีมันก็จะถูกล็อกอยู่ในภพของความเป็นสัตว์นรกนะสองภพเนี่ยเป็นความที่แบบแย่มากจะถูกแช่อยู่ในนั้นเนี่ยจนกว่าคุณจะหมดกรรมอ่ะจนกว่าคุณจะถ้าเป็นกรณีของสัตว์เดรัจฉานก็จะเริ่มมีปัญญาเห็นว่าเฮ้ยมันเบื่อหน่ายนะความเป็นสัตว์อย่างนี้แต่พอเขาเบื่อหน่ายคลายความยินดีในภพนั้นเขาจะหลุดออกมาได้สำหรับหมาหรือไก่เป็นต้นหรือถ้าสำหรับสัตว์นรกก็จนกว่าว่าไอ้ผลบาปที่มันให้ผลเป็นความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยที่เขาไปอยู่ในสัตว์นรกนั้นมันหมดการให้ผลแล้วเขาก็จะหย่อนลงมาอยู่ในภพนรกที่มันเบาหน่อย คือทรมานน้อย ใช่แทนที่จะถูกไฟไหม้ตลอด24ชั่วโมงเอาไฟอาจจะไม่มีแต่จังหวะที่ไฟไม่มีก็ถูกสับถูกตัดอย่างนี้ เจ้าค่ะ ก็เป็นการลงโทษที่เบาลงมาหน่อยถ ้ าถูกสับถูกตัดไม่มีก็อาจจะถูกปีนถูกเฉาะถูกถากก็เบาลงมาหน่อยอย่างนี้นะเบาลงมาจนกระทั่งมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเบาลงจนกระทั่งกลายเป็นคนได้บ้าง เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้เวลานานมากๆ โอ้นานมากคุณใจนานมากซึ่งตรงนี้จึงเป็นคำที่เรียกว่าไม่ได้ผุดได้เกิดคืออย่ามาเกิดเป็นคนอย่าไปเกิดเป็นเทวดาให้เธออยู่ตรงนั้นไปตลอดกาลนี่คือแบบเจตนาผู้ที่แช่งตรงนี้อันนี้จะมาคาดเดาเอานะว่าเขาคงจะหมายถึงตรงนี้นะเพราะว่าดูจากไหนดูจากเจตนาที่ด่าไงดูจากเจตนาที่ไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือไม่ให้เขาไปในภพภูมิที่ดีไม่ให้มาเป็นมนุษย์ไม่ให้ไปเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นเหลืออะไรก็เหลืออบายภูมิทั้งสี ่ สองอันที่ยกมานี่ก็คือสัตว์นรกกับสัตว์เดรัจฉาน เจ้าค่ะ ทีนี้มันต่างกันกับนิพพานตรงไหนอย่างสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาก็ยังมีอาสวะตัวนี้สำคัญคำนี้อาสวะที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์นรกมีอาสวะที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งถ้ามีอาสวะอยู่ยังไงก็ต้องเกิดแล้วความเป็นสัตว์นรกความเป็นสัตว์เดรัจฉานที่คุณจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดเป็นคนเป็นเทวดาตลอดเวลานานมากเลยเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ไอความเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ได้ไปเกิดแล้วเขาจะ นิพพานจะเห็นธรรมเนี่ยไม่ได้ อืมเจ้าค่ะ และอย่างสัตว์เดรัจฉานบางตัวมันก็รู้จักเอาอะไรมาให้เราบ้างอย่างหมาตัวก่อนที่มันจะตายไปที่วัดเนี่ยบางทีมันก็เอากระดูกไก่มีครั้งหนึ่งมันเอากระดูกไก่ติดเนื้อนิดหน่อยมาให้อาตมาอย่างเงี้ยนะ เหรอเจ้าค่ะ มันก็ฉลาด รู้จักตอบตอบแทนบุญคุณบ้าง มันก็คงจะแบ่งเรากินอะไรเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แต่ว่ามันไม่ได้จะรู้จักทําบุญอยู่เป็นปกติมันไม่ได้มีการสร้างกุศลไม่ได้มีการบําเพ็ญบุญไม่ได้มีการเลื้อเฟื้อเผื่อแบ่กันเป็นภพที่จะมีการกระทำพวกนี้น้อย เจ้าค่ะ สร้างกุศลบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมเนี่ยสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานจะไม่มีเพราะงั้นการที่เขาจะมาเห็นธรรมใดๆเนี่ยมันจะไม่มีเลยไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เลยที่จะมีมานั่งสมาธิตักบาตรอะไรไม่ต้องพูดถึงนั่งสมาธินี่ไม่มีแน่นอนนะแค่ศีลรักษานี่ยังไม่ได้ก็แย่งกันสัตว์มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าศีลก็ไม่มี เจ้าค่ะทีนี้คำว่าอาสวะที่พระอาจารย์พูดถึงนะเจ้าค่ะถ้าแปลเป็นภาษาคารวะเรานี้จะหมายถึงอะไรเจ้าค่ะ หมายถึงว่าจิตที่มีการนองเนื่องจะเป็นยังไง ผูกพันอะไรอย่างนั้นเปล่าเจ้าค่ะ พูดอย่างนั้นก็ได้คือเวลาที่เราสร้างปรุงแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไป เจ้าค่ะ เช่นว่าเราชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ปะปุ๊บเนี่ยตัวนี้เป็นการกระทำเป็นสังขารที่เราปรุงออกไปเช่นฟังเพลงชอบกินอาหารอร่อยชอบปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะกับจิตก็คือเราก็สร้างสรรค์ปรุงแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาเป็นความชอบความพอใจมันก็จะเกิดอาสวะที่เป็นราคะมันเกิดขึ้นที่จิตของเราอาสวะที่เป็นราคานี้นะมันก็จะมีผลนะทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นพรหมบ้างก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยทำแบบไหน เจ้าค ่ะถ้าเผื่อว่าทำการกระทำทางกายวาจาหรือใจที่เป็นไปในลักษณะเบียดเบียนกันเบียดเบียนกันฆ่าการทำร้ายกันผิดศีลเนี่ยนะ เจ้าค่ะ หรือว่าตรณีทีเนี้ยวนี่เป็นมโนกรรมอย่างนี้นะมันก็จะสร้างอาสวะชนิดที่ให้ไปเกิดเป็นภพที่มีการเบียดเบียนกันเช่นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์นรกเป็นต้น เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณสร้างอาสวะในลักษณะที่ว่าเช่นให้ทานให้ทานนี้เป็นกรรมดีนะเป็นกรรมดีมันก็สร้างอาสวะขึ้นมาในจิตของเราเป็นคราบเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยอาสวะแบบนี้ด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลเนี่ยก็จะพาให้ไปเกิดในเทวดา อ ันนี้เป็นสิ่งอาสวะที่จะเกิดขึ้นให้พาไปเกิด สาธุเจ้าค่ะเหมือนเป็นเชื้ออะไรสักอย่างถูกไหมคะ ใช่เป็นเชื้อ ที่เกิดจากจิตใจเก ิ ดจากอะไรความรู้สึกหรือสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองนะเจ้าค่ะ ใช่แล้วเรามีการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีการแบ่งปันกันคุณก็สร้างอาสวะในลักษณะที่จะทำให้จิตนั้นเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่มันจะมีการเอื้อเฟื้อมีการแบ่งปันกันก็เช่นเทวดาหรือมนุษย์ที่ดี ๆเจ้าค ่ะทีนี้ถ้าคุณนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนั่งสมาธิเข้าสมาธิได้ลึกอันนี้ก็เป็นอาสวะเหมือนกันสร้างอาสวะในลักษณะที่จะทำให้ไปเกิดเป็นพรหมอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ พรหมที่ก็ต้องได้ฌานหนึ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยนะถึงจะเกิดเป็นพรหมได้ก็เป็นอาสวะที่แบบไม่มีกามปราศจากกามนะหรือถ้าคุณมาปฏิบัติตามมรรค8ปฏิบัติตามมรรค8นะคือให้มันครบองค์อ่ะคือสมาธินี่ก็ใช่อยู่ในมรรค8อยู่แต่มันต้องมีองค์อื่นๆด้วยเช่นสมาธิที่มีสติมีอะไรพวกนี้ให้มันครบองค์เนี่ยถ้าปฏิบัติตามมรรค8ตรงเนี้ยจะเป็นทางที่ทําให้สิ้นอาสวะโอเคไอ้ตรงจุดที่ทําให้สิ้นอาสวะเนี่ยเกิดขึ้นในสัตว์นรกเกิดขึ้นในสัตว์เดรัจฉานไม่ได้นะไม่ต้องพูดถึงว่าจะให้สิ้นอาสวะหรอกตามมรรค8อ่ะเอาแค่ว่าจะให้เกิดอาสวะที่มันจะทําให้ไปเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็ไม่ได้ ก็ไม่มีเลยนะคือมันไม่มีโอกาสเลย มันน้อยมากก็พูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเพราะว่าหมาบางตัวมันก็มีจิตใจดีใช่ไห ม แต่ว่ามันมีโอกาสน้อยมากเพราะมันจะเบียดเบียนกันโดยปกติ เป็นธรรมชาติของเขา ธรรมชาติของเขาแบบนั้นใช่เราอาจจะเคยได้ยินช้างที่มาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าโ ค นี่ก็หนึ่งในล้านเพราะว่าช้างตัวนี้ทำไมถึงมาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็ถูกเบียดเบียนโดยโครงของมันอยู่ดีธรรมดามันเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถึงว่ารอดออกมาได้ไปเกิดเป็นเทวดาได้เพราะมีการประพฤติธรรมมีการสร้างกุศลบำเพ็ญบุญตรงนั้นซึ่งน้อยมากในความเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกไม่ต้องพูดถึง คือ สัตว์นรกอาจจะช่วยสัตว์นรกกันแต่ว่าคุณจะไปช่วยได้ไงคุณก็ถูกล็อกเขาก็ถูกล็อกอย่างเงี้ยมันก็จะยากมาก เจ้าค่ะโยมเคยได้ยินอย่างหนึ่งด้วยนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์รู้สึกว่าเคยเทศหรือว่าเคยพูดถึงไว้ก่อนว่าพอเราเป็นสัตว์นรก เดรัจฉานี้นะเจ้าค่ะเปรตเดรัจฉานี้เราจะไม่มีทางที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลเลยมีมนุษย์เท่านั้นนะเจ้าค่ะที่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลปฏิบัติบูชาได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องอันนี้คือคืออย่างที่ว่าจะไม่มีการสร้างกุศลมีการบำเพ็ญบุญนะจะมีได้คือมาพูดว่าไม่มีแล้วกันนะสำหรับสัตว์เดรัจฉานสำหรับสัตว์นรกน ะ การสร้างกุศลการบำเพ็ญบุญเนี่ยก็คือตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไป เจ้าค่ะ ทีนี้มนุษย์บางคนเนี่ยก็ไม่ทำไงประมาทไงมนุษย์ที่ดีๆเขาก็ทำกันใช่ไหมเทวดาเขาก็ทำกันพรหมเขาก็ทำกันเพราะนั้นการที่จะบรรลุธรรมก็จะต้องเกิดในภพที่ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปได้ตอนเอง ที่สามารถทำบุญแล้วก็สะสมทานบารมีอะไรต่างๆ ตรงนี้คือความ ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ตรงนี้คือความแตกต่างระหว่างที่ว่าไม่ให้ไปผุดไม่ให้ไปเกิดนะซึ่งในยะนี้หมายถึงไม่ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ให้ไปเกิดเป็นเทวดาไม่ให้ไปเกิดเป็นพรหมซึ่งคุณจะบรรลุธรรมไม่ได้ เจ้าค่ะ ทีนี้มันต่างกับตรงที่ว่านิพพานนิพพานตรงเนี้ยคือความที่คุณจะทําสิ่งอะไรสิ่งหนึ่งเพื่อให้อาสวะมันสิ้นได้แต่ซึ่งเกิดขึ้นในมนุษย์ในเทวดาและในพรหมเท่านั้น เจ้าค่ะ นะมันจึงต่างกันนะมันจึงต่างกัน เจ้าค่ะก็เรียกว่านิพพานนั้นเป็นการดับเย็นถูกไหมเจ้าค่ะ เป็นความเย็นใช่ เจ้าค่ะเย็นแต่ว่าไอ้ที่เขาแช่งกันนี่ก็คือแบบต้องไปอยู่ในไอ ้ที่มันร้อน อเวจี ใช่ เจ้าค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดๆเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความเกิดที่บางคนจะเข้าใจว่าโอ้ถ้าฉันไม่ได้เกิดมันก็ดีหรือไม่ดีกันแน่ใช่ไหมบางคนก็ยังแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดใช่ป่ะ อยากเกิด แล้วเกิดนี่มันดีหรือไม่ดีเราก็ต้องทำความเข้าใจในประเด็นนี้เพราะว่าเป้าหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือให้พ้นทุกข์ทีนี้การพ้นทุกข์ตรงไหนที่มันจะไม่มีทุกข์นิพพานไม่มีทุกข์แล้วความทุกข์นี่คืออะไรบ้างเราก็ต้องมาเจาะลงลึกลงไปความเกิดเป็นทุกอย่างหนึ่งเอ๊ะทำไมอ่ะเพราะว่าฉันคิดว่าเข้าใจว่าเกิดมันน่าจะเป็นสุขนะฉันเกิดมาฉันก็แฮปปี้มีความสุขดีใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้มันไม่ได้สุขโดยส่วนเดียวนี่เราจึงต้องทำความเข้าใจเพราะว่าไอ้ที่ว่าชีวิตฉันมีความสุขดีเนี่ยคุณก็มีความทุกข์บ้างในบางกรณีมันไม่ได้สุขโดยส่วนเดียวแต่มันจะมีความทุกข์หลายๆอย่างที่ตามมาเช่นหิวนะหิวแล้วได้กินก็สุขใช่ไหมแต่ตอนที่หิวบางคนอาจจะไม่เคยหิวเลยทั้งชีวิตนี้ถึงเวลากินปุ๊บเอามาให้กินได้ทันทีไม่ได้เคยจะรู้สึกถึงความหิวเลยแต่มันก็จะต้องมีบางเวลาที่ต้องเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำนี่ก็ถ่ายทุกข์ก็จึงว่าเป็นทุกข์นะป่วยบ้างอะไรบ้างมันต้องมีแต่ต่อให้คนที่มีมนุษย์บางสมัยที่จะมีความทุกข์ในโลกเนี่ยนะคืออย่างสมัยปัจจุบันของเราเนี่ยมนุษย์มีความทุกข์มากน ะ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมไอ้พวกนี้มันทุกมันเราเห็นได้ชัดเจนแน่นอนเอาแค่ว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้มากมายมาก ๆโอ้มีโรคแปลกๆเยอะนะจ๊ะอาจารย์ 50ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้มียาเพิ่มขึ้น 70% อย่างเงี้ยจากเมื่อ50ปีที่แล้วนะ 50% ของยาที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้50ปีที่แล้วไม่มีอย่างเงี้ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเยอะขึ้นมากเอาเราไม่ต้องพูดถึงพวกโรคภัยไข้เจ็บนี้จะมีบางสมัยที่มนุษย์เนี่ยมีความแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่มีมนุษย์เนี่ยมีอาการเจ็บป่วยเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องพูดถึงนะมีอาการเจ็บป่วยอยู่แค่คือ1หิวนะ2อิ่ม3เข้าห้องน้ํา 3อย่างนี้นะจ ๊ะ3อย่างนี้เท่านั้นเขาจะไม่ปวดหัวไม่มีปวดท้องไม่มีต้องผ่าตัดไม่มีเป็นมะเร็งไม่มีความร้อนอากาศดีสบายไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องห่มผ้าห่มทุกอย่างสบายหมดทุกอย่างเนี่ยนะจะมีสมัยที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนแข็งแรงหมดแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยอยู่แค่3อย่างที่ว่านี้คือหิวอิ่มและเข้าห้องน้ำจบเลยแล้วถามว่าที่เกิดมาแบบนี้ดีมีความสุขก็ยังมีความทุกข์3อย่างนี้แฝงแทรกซึมอยู่มันจึงไม่สุขโดยส่วนเดียวตรงนี้เขาถึงว่าการเกิดเนี่ยทำให้คุณต้องมาเจอพวกนี้ไงแล้วยังมีที่แฝงตามมาอีกเช่นเราจะต้องตายนะพอเกิดแล้วมันจะต้องตาย เจ้ าค่ะมันก็ต้องมีความทุกข์ที่เกิดจากความตายตายมันทุกตรงไหนก็สูญเสียมันก็จะเป็นพวกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจแล้วอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยเขาจะปรารถนาการไม่ทุกข์คือการไม่เกิด เจ้าค่ะ แต่ตรงนี้ถามว่าแล้วตรงไหนแล้วที่มันจะไม่เกิดแต่ตรงที่อาสวะแห่งการเกิดที่ต้องไปเกิดเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะดับไป เจ้าค่ะ แต่ตรงนี้ก็คือนิพพานนั่นเอง เจ้าค่ะ ยัง ก็คือช่วงที่เชื้อของการเกิดไม่มีอีกต่อไปแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะตอบให้กับท่านผู้ถามที่ถามมาเป็นท่านแรกนะคะก็ต่อไปมาถึงคำถามอีกท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นแฟนประจำรายการธรรมรัปรุณเช่นเดียวกันก็คือท่านสมจริงขวัญทองจากจังหวัดตรังคำถามที่จะขอหยิบยกมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะก็ทางคุณสมจริงถามมาขอคำอธิบายเจ้าค่ะว่าคำว่าวิตกกับวิจารเนี่ย เป็นอย่างไรเจ้าค่ะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เป็นความคิดเป็นความคิดนะเช่นเราคิดเรื่องไปทำบุญเราคิดเรื่องการงานเราคิดเรื่องครอบครัวเราคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ความคิดทั้งหมดเลยอ ัน นี้ก็เรียกว่าวิตกวิจารทีนี้เราก็ต้องเฉพาะเจาะจงลงมานิดนึงเพราะว่าคำว่าวิตกและวิจารเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ความคิดแบบอะไรทั่วๆไปมันต้องเป็นความคิดที่เป็นไปในทางกุศลธรรมคือความคิดที่หลีกออกจากกามความคิดที่ไม่พยาบาทและความคิดที่ไม่ใช่การเบียดเบียน เจ้าค่ะ ความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่พยาบาทและไม่เบียดเบียนนั่นต้องเป็น3อย่างนี ้เจ้าค่ะ นี่ถึงเรียกว่าเป็นวิตกนี่คือเรียกว่าวิตกนะวิตกะหมายถึงความคิดพวกนี้อาจจะเป็นความคิดที่เป็นรูปภาพเป็นความคิดที่เป็นเสียงได้ทั้งนั้น ในขณะที่เราทําสมาธิถูกไหมเจ้าค่ะ ทั้งในขณะที่เราทําสมาธิหรือว่าเราอยู่ตามปกติทั่วไปเช่นว่าถ้านักเรียนไปทําข้อสอบแล้วก็เป็นข้อสอบฟิสิกส์หรือข้อสอบคณิตศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คิดสูตรสมการอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นวิตกวิจารได ้ มันเป็นได้ไงเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยกามนี่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้พยาบาทด้วยนะแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนใคร เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราอย่างเราจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เราอ่านหนังสือหรือว่าเราจดจ่ออยู่การเรียนการสอนการสอบตรงนั้นตรงนี้เป็นสมาธิแน่นอน เจ้าค่ะ แต่เพราะมีองค์ประกอบของวิตกวิจารแล้วทำให้จิตเนี่ยมีความวิเวกนะความวิเวกที่เกิดขึ้นจากการที่เราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะตรงนั้นแล้วความคิดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนนะตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นวิเวกที่เกิดขึ้นก็ทำจิตให้เป็นสมาธิได้เมื่อเราคิดการงานอ่านทำงานอะไรประชุมแล้วจิตไม่ได้มีความพยาบาทเบียดเบียนหรือการเกิดขึ้นอันนี้คุณมีสมาธิได้ในการทำงานนั้นแน่นอนท ี น ี้ เฉพาะเจาะจงมาตรงวิตกและวิจารเนี่ยมันต่างกันยังไงนะวิตกก็คือความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั่วๆไปนะวิจารคือความคิดที่เราพิจารณาให้มันลึกลงไปยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราพูดถึงวิตกคือความคิดเรื่องเลขคณิตศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ คุณก็คำนวณลงไปว่าข้อนี้บวกกันอย่างนี้คูณนี้แล้วให้มันลึกลงไปเนี่ยเฉพาะเจาะจงลงไปนี่คือวิจาร เจ้าค่ะ นะหรือถ้าเราคิดเรื่องทำบุญนะทำบุญอะไรอ่ะด้วยการอะไรด้วยการให้ทานจะให้ยังไงอ่ะก็จัดดอกไม้อันนี้คือวิตกแล้วนะนี่คือวิตกนะจะให้ยังไงก็ต้องมีทั้งอามิตรทั้งนิรามิตรคุณก็เตรียมการอะไรต่างก็ว่าไปต้องเรียกคนนี้ต้องเตรียมสิ่งนี้ต้องใช้เงินเท่านี้ต้องไปวันนี้รายละเอียดพวกนี้อันนี้ก็เรียกวิจาร เจ้าค่ะ โอเคหรือเช่นว่าถ้าเราคิดเรื่องงานนะคุณจะขายของสิ่งนี้นะขายของสิ่งนี้เป็นวิตกใช่ไหมคุณจะทำธุรกิจอันนี้เป็นวิตกแล้วธุรกิจอันนี้แยกไปส่วนไหนเอาเรื่องของการตลาดในการตลาดก็เป็นวิตกใช่ไหมอยากไปสุดแล้วการตลาดต้องทำอะไรบ้างอ๋อทางออนไลน์ต้องมีนี่นะแล้วทางที่เกี่ยวกับโทรหาลูกค้าเกี่ยวกับต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับต้องตั้งราคาเนี่ยต้องพูดคนอีกเนี่ยรายละเอียดลงไปตรงนี้นี่คือวิจารณ ์เจ้าค่ะ โอเควิตกวิจารณ์ก็จะไม่เหมือนกันอย่างนี้ เจ้าค่ะ มันก็เป็นเทือกเดียวกันน่ะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความคิดเป็นวิตกวิจารณ์ก็จะมาคู่กัน เจ้าค่ะ โอเค แต่ในความหมายนิยมถ้าคำว่าวิตกเฉยๆนะเจ้าค่ะในความหมายที่บรรด า คนชาวบ้านเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นด้านรบนะเจ้าค ่ ะเหมือนลบๆนิดนึงว่าอุ๊ยกังวล กังวล อะไรอย่างนี้มันจะเหมือนกันไหมเจ้าค่ะที่พระอาจารย์แนะนำมาหรือว่าชี้แจงมาเจ้าค ่ะอันนี้ที่อาตมาอธิบายเนี่ยคือแม่บทที่พระพุทธเจ้าใช้ความหมายในคำนี้เท่านั้น อ๋อเจ้าค่ะสาธุ ทีนี้พอคนไทยเราเอามาใช้ในความหมายของภาษาไทยมันก็เป็นอีกความหมายนึงไปแต่นี้คือวิตกที่มาในความหมายของภาษาบาลี เจ้าค่ะ ที่แม่บทที่พระพุทธเจ้าใช้นี่คือที่อธิบายอย่างนี ้ คิดว่าคุณสมจริงก็จะถามถึงตรงจุดนี้แหละเพราะว่ามันจะสับสนกับของภาษาไทยอยู่ เลยถามเฉพาะเจาะจงมาคำนี้ อืมเจ้าค่ะก็เป็นอันรู้ว่าความหมายนี้ต่างกันในพุทธศาสนาหมายถึงที่พระพุทธเจ้าช ี้ แจงแสดงธรรมไว้เจ้าค่ะ อ ันนี้ก็คล้ายๆกับคำว่าวิญญาณ วิญญาณ คือหมายรู้อย่างเงี้ยแต่พวกเราก็พอพูดวิญญาณปุ๊บเรานึกถึงผีทันทีดวงจิตวิญญาณนะเจ้าค่ะ ยังมีหลายคำด้วยประเภทนี้ เจ้าค่ะ มาว่าต่อไป สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อต่อไปที่คุณสมจริงขวัญทองจากจังหวัดตรังถามนะเจ้าค่ะก็ถามมาถึงคำอธิบายอุปมาอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงอธิบายคำอุปมาอันนี้นะเจ้าค่ะที่ว่าเหมือนเนื้อที่ติดบ่วงแต่ไม่จมอยู่กับบ่วงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคเนื้อหาอุปมาประมาณที่คุณสมจริงถามมาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่มาในพระสูตรที่เรียกว่านิวาปะสูตรนะนิวาปะสูตรซึ่งหมายถึงอุปมาของพรานล่าเนื้อนะพรานล่าเนื้อเขาจะใช้ปลูกหญ้าเพื่อที่จะล่อตัวเนื้อทรายนะจะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12ข้อที่327นะถ้าเราจะไปอ่านพระสูตรเต็มก็ได้นะแต่สรุปให้ฟังคร่าวๆตรงนี้นะคำว่ากวางเนื้อทรายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนสมณพราหมณ์นะคำว่าสมณพราหมณ์เนี่ยก็คือพราหมณ์นี่ก็คือวันนั้นหนึ่งก็เป็นคนธรรมดาอย่างนี้แหละหรือสมณะก็คือนักบวชนะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังหรือคนทั่วไปหรือว่าพระก็ตามอันนี้คือหมู่สัตว์ทั้งหลายนั่นเองกวางเนื้อทรายนะคำว่าบ่วงคำว่าบ่วงเนี่ยเป็นอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับกามคุณทั้ง5นะเช่นได้ยินเสียงด้วยหูหรือการลิ้มรสด้วยลิ้นนะนี่คือบ่วงนี่คือบ่วงทีนี้กวางเนื้อทรายที่ไปติดบ่วงนะคำว่าติดบ่วงนะคำว่าติดบ่วงนะหมายถึงว่าไปเพลิดเพลินลุ่มหลงพอใจติดอกติดใจสยบมัวเมาไม่มองเห็นโทษอันนี้คือคุณติดบ่วงแน่ไรบ่วงมันคืออะไรล่ะบ่วงคือกามคุณทั้งห้าถ้าเรามีความยินดีพอใจลุ่มหลงเพลิดเพลินในเสียงโอ้เสียงนี้เพราะเหลือเกินดีใจเหลือเกินพอใจเหลือเกินรุ่มหลงเหลือเกินเพลิดเพลินเหลือเกินสยบมัวเมาเหลือเกินอันนี้คุณติดบ่วงแล้วคนที่ติดบ่วงนี่พอนายปราณมาคุณตายแน่นอนนายปราณก็จะเสียบซึกเข้าไปที่สีข้างนี่มันก็จะไปไหนไม่ได้ใช่ป่ะเนื้อกวางเนื้อทรายนั้นก็ตายกวางเนื้อทรายนั้นก็ตายแต่ว่าไม่ติดบ่วงคือพระพุทธเจ้าใช้คำนี้บอกว่านอนจมกองบ่วงอยู่แต่ไม่ติดบ่วงนั่นคือคนที่เข้าไปบริโภคกามเนี่ยลืมตัวก็จะติดบ่วงเนี่ยติดบ่วงนี่คือติดในกามนั่นเองโอเคแต่มีประเภทหนึ่งที่บริโภคกามอยู่แต่ไม่ติดบ่วงคือเข้าไปหาบ่วงอยู่คือเข้าไปกินหญ้าอยู่แต่ไม่ติดบ่วงพระพุทธเจ้าใช้คำนี้ก็คือมีกามคุณอยู่กินอาหารแต่เห็นโทษไม่ติดอกติดใจไม่สยบมัวเมาเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่ก็ไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินในกามคุณทั้งห้านั้น อ ันนี้คือลักษณะของกวางเนื้อสายที่ไม่ติดบ่วงนะคือไม่ใช่ว่าติดบ่วงนะคือจมอยู่กับบ่วงอยู่ในกองบ่วงนั่นแหละแต่ไม่ติดบ่วงพระพุทธเจ้าใช้คำนี ้เจ้าค่ะ เปรียบเหมือนกวางเนื้อสายตัวที่ไม่ติดบ่วงแม้นอนจมอยู่กองบ่วงก็เป็นสัตว์ที่ใครๆจะทำอันตรายอะไรไม่ได้ เพราะว่ารู้ความจริงซะแล้วว่าอันนั้นไม่ดี ใช่ แ ต่บ่วงนี่คือเปรียบเหมือนกรรมคุณ5นะคุณมาบริโภคกรรมคุณ5ก็จริงอ่ะแต่ว่าคุณไม่ติดในมัน เจ้าค ่ ะ เปรียบเทียบอะไรเปรียบเหมือนกับใบบัวกับน้ำนะใบบัวหรือดอกบัวเกิดจากขี้ตมก็จริงเกิดจากน้ำก็จริงแต่พอมันเกิดเป็นดอกบัวเกิดเป็นใบบัวแล้วเนี่ยขี้ตมกับน้ำมันถูกมันไม่เปื้ อ นเพราะฉะนั้นเราจิตของเราอาจจะตั้งแต่โตมาเราเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องมีอาสวะมีกิเลสมีอวิชชาอะไรแต่พอเรารู้จักพิจารณามองเห็นดูให้ถูกต้องแล้วกิเลสอวิชชานั้นก็เปื้อนออกไม่ได้ก็อิสระกันได้ความพ้นทุกข์ความบริสุทธิ์ก็จึงมีได้เพราะเหตุนี ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ามองเห็นความจริงของชีวิตนะเจ้าค่ะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและอะไรที่จะนำให้เราไปสู่วิมุตติหรือว่าการสงบเย็นคือนิพพานนั่นเองคืออะไรนะเจ้าค่ะ เดี๋ยวผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเสียดายจริงๆค่ะเวลาในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันเสาร์ที่23เมษายนนี้หมดลงแล้วนะคะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังตามมารับฟังช่วงของการสักการะหรือธรรมสักการะในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อ